serwis Trójki. Trwają świąteczne powroty, bezpieczeństwa pilnuje kilka tysięcy policjantów. Pamiętajmy o tym, aby nie wsiadać za kierownicę i nie kierować samochodem, kiedy piliśmy alkohol. Polska odzyskuje coraz więcej dzieł zaginionych w czasie II wojny światowej. Wynika z danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rosyjscy celebryci zamierzają zgłosić kandydaturę Władimira Putina w wyborach prezydenckich. Wracający ze świąt powinni spodziewać się zwiększonego ruchu na głównych trasach w kraju i trasach wjazdowych do głównych miast. Policjanci zapowiadają więcej kontroli, a w miejscach szczególnie zakorkowanych ręczne sterowanie ruchem. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka podkreśla, że za kierownicą nie powinny siadać osoby, które piły alkohol. Zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo nasze na drogach. Sprawdźmy, jak jest przygotowany pojazd do drogi. Pamiętajmy o tym, aby nie wsiadać za kierownicę i nie kierować samochodem, kiedy piliśmy alkohol, czy zażywaliśmy różnego rodzaju leki, czy inne środki, które mogą mieć wpływ na naszą jazdę. W czasie kontroli policjanci zapowiadają, że nie będzie pobłażania dla piratów drogowych. Sami to widzimy, że ten pirat drogowy, który nas wyprzedza, który pędzi, jedzie bardzo szybko, to jest kierujący, którego spotykamy na najbliższych światłach czy w korkach na mieście. I mimo, że ta osoba tak się spieszyła, tak pędziła, tak stwarzała zagrożenie na drodze, i tak nie jest znacznie przed nami, ponieważ na najbliższych skrzyżowaniach, światłach czy korkach i tak się spotykamy i stoimy obok takich piratów. Podczas kontroli policjanci zwracają także uwagę na bezpieczeństwo przewożonych pasażerów, zapięcie pasów bezpieczeństwa i przewożenie dzieci w specjalnych fotelikach. Przyspiesza proces poszukiwań zaginionych podczas II wojny światowej dzieł sztuki. W ciągu ostatnich 5 lat, dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odzyskano ponad 340 cennych obiektów w Krajowym Wykazie Zabytków, skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Nadal pozostaje ponad 60 tysięcy pozycji. Elżbieta Rogowska z resortu kultury podkreśla, że wśród poszukiwanych dzieł są obiekty wyjątkowo cenne, autorstwa najwybitniejszych artystów europejskich. Nieustannie liczymy na odnalezienie portretu młodzieńca autorstwa Rafaela, najsłynniejszej straty wojennej, obrazu, który był już przed wojną tak znany i tak cenny, że wydaje nam się niemożliwym, aby został zniszczony. Jest mnóstwo strat wojennych niezwykle cennych. Oprócz wszystkich czołowych nazwisk malarstwa polskiego są też dzieła autorstwa Van Dyka, Roigla, Rubensa. W tym roku dzięki współpracy małopolskiej policji i resortu kultury udało się odnaleźć m.in. zaginione w czasie wojny arcydzieło Maksymiliana Gierymskiego Zima w małym miasteczku. Kilkaset osób uczestniczyło w inscenizacji przejazdu Ignacego Paderewskiego na poznański dworzec letni. To wydarzenie 99 lat temu zapoczątkowało wybuch Powstania Wielkopolskiego. Niech żyje, krzyczeli ludzie, kiedy na dworzec wjeżdżał parowóz z Ignacym Paderewskim. Po zatrzymaniu się pociągu Paderewskiego witał m.in. wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski, a także dyrektor Muzeum Niepodległości Tomasz Łęcki. Ten ostatni w dość porywającym publiczność wystąpieniu zobowiązał się do wybudowania w Poznaniu nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Porównał obecne muzeum do Muzeum Powstania Warszawskiego i pytał publiczność, czy to nie wstyd, że poznańskie muzeum jest takie małe. Po tych przemówieniach współczesnych oficjeli na scenę przed dworcem letnim wszedł Ignacy Paderewski, który pozdrowił zebranych. Wspominał znakomitych Wielkopolan Karola Marcinkowskiego czy Hipolita Cegielskiego. Mówił, że ojczyzna się odradza, powstaje nowa Polska. Wzywam wszystkich Polaków do wspólnego tworzenia nowej ojczyzny, podkreślał w trakcie inscenizacji Ignacy Jan Paderewski. A pociąg, którym przyjechał, jedzie teraz do Swarzędza. Tam ciąg dalszy uroczystości z dworca letniego w Poznaniu. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań. Na koniec jeszcze zagranica. W Moskwie zawiązała się grupa, która zgłosi kandydaturę Władimira Putina w najbliższych wyborach prezydenckich. Pod listem intencyjnym podpisało się prawie 670 osób. Są to głównie artyści, politycy i celebryci. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wśród zwolenników obecnego prezydenta Rosji znaleźli się dyrektorzy moskiewskich teatrów, muzycy, aktorzy, reżyserzy, sportowcy i politycy. Sam Władimir Putin nie pojawił się na spotkaniu, ale zapowiedział, że osobiście złoży wniosek o zarejestrowanie swojej kandydatury. Tymczasem Centralna Komisja Wyborcza wydała już zgodę na rozpoczęcie kampanii wyborczej i zbieranie podpisów kilku osobom, w tym związanej z opozycją celebrytce Ksenii Sobczak. Natomiast odrzuciła wniosek grupy popierającej lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Członkowie komisji orzekli, że ciążący na polityku wyrok uniemożliwia mu start w wyborach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro rano w Małopolsce, na Górnym Śląsku i na Kielecczyźnie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W Bieszczadach spodziewane opady deszczu, a w Tatrach śniegu. Temperatura maksymalna na północy od 3 do 6 stopni, w centrum od 5 do 7, a na południu od 7 do 9 stopni. W rejonach podgórskich porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Rabat technologiczny aż do 15%. Teraz Smart TV Samsung 65 cali, 4K Ultra HD, klasa A+, HDR1000. Taniej o 560 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mamy choinkę, jeszcze kilka prezentów i już święta. Muszę kupić Kontrolok Control. Kontrolok Control? Jeśli go nie kupimy, zgaga zepsuje nam święta. Stresujące przygotowania, a potem to całe jedzenie i lenistwo. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Control to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się świętami. Kontrolok Control. Święta bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Control. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych, przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku, jednoczesne podawanie z inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. atazanawir, nelfinawir. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Teraz wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Black Red White przedstawia. Wielka wyprzedaż. Do 2 stycznia setki mebli i dodatków kupisz do 60% taniej w 20 ratach 0%. 60% to wyprzedaż tak wielka, że nic więcej już się w tej reklamie nie zmieści. Szczegóły na brw.com.pl. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Telewizory już od 399 zł. Na przykład LED TV Manta 22 cale za 399. Pralki już od 749 zł. Na przykład pralka Amika Slim klasa A+ za 749. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. I witamy Państwa ponownie. Tomasz Gorazdowski i Michał Gąsielowski. Króciutko o najważniejszych informacjach w Mistrzostwach Polski w skokach. Niespodzianka. Stefan Hula został mistrzem Polski. Piotr Żyła na drugim miejscu. Kamil Stoch na miejscu trzecim, bo zepsuł decydujący skok. W NBA kilka ciekawych spotkań. Marcin Gortat naprawdę zagrał niezłe spotkanie. Washington Wizards pokonało Boston Celtics 111-103 w takim meczu, na który najbardziej czekali kibice. Cleveland Cavaliers przegrało z Golden State Warriors. O tym, co działo się w NBA, jeszcze powiemy w tej godzinie naszej audycji. No, w czasie naszej audycji Manchester United zdołał zremisować 2-2 z Burnley w Premier League, a w nawiązaniu jeszcze możemy powiedzieć, że Harry Kane z Tottenhamu został najlepszym strzelcem w tym minionym roku w Europie. Strzelił, zdobył 56, dobrze mówię? Tak, no tak się emocjonowaliśmy tą końcówką roku, bo przecież liczyliśmy na to, że Robert Lewandowski może zostać najlepszym strzelcem. Tymczasem ale wyhamował. Lewandowski, Ronaldo i Cavani po 53 gole, Messi 54, a Harry Kane, hat-trick Southampton i 56 goli w jednym roku. Ha! Święta, ciągle święta, w związku z tym dzieje się stosunkowo mniej niż zwykle, ale może to nie jest informacja porywająca, natomiast taka, którą warto zauważyć. Otóż były prezydent peruwiańskiej federacji piłkarskiej, który został aresztowany w Nowym Jorku pod zarzutem oczywiście łapówek, został przez sąd Stanów Zjednoczonych uniewinniony. W związku z tym może to być precedens, który pokaże, że nie wszyscy ci, którzy zostali oskarżeni i byli aresztowani, są winni. Może świątecznie zagrajmy, żeby nie było tak tylko o aresztowaniach. No właśnie, może więc być? Możemy Państwu powiedzieć, że i lepszy ding-dong niż sing-sing. O! To zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat w wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się? Przecież jesteś duży. Ding dong. Masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał przez drzwi. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding dong, dziś do drzwi dzwon, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Wesołych świąt, wesołych świąt, ding dong. W piątek zaczynają wchodzić nasi himalaiści na K2. Jest to narodowa wyprawa, pierwsze wejście na K2 zimowe i jest imienia Artura Heidera. Wszystko się zgadza? No, prawie wszystko. To, że w piątek zaczynają wchodzić, to powiedziane z dużym marginesem. W piątek wylatują z Polski. Kto by chciał pożegnać himalajstów? O 12 będą na lotnisku, będzie można z nimi pogadać, więc kto by chciał, to Warszawa o Kęcie. No, przydaje mi się szczęście. Okno pogodowe pod choinką na pewno najbardziej chcieli znaleźć. Będziemy jeszcze mówić o NBA, to zapowiadaliśmy, ale my też tak trochę wzorem NBA. Nasi koszykarze grali w Ekstraklasie i Stelmet Zielona Góra pokonał Stal Ostrów 92-80. A my teraz wracamy na moment do skoków. Przed nami już za chwilę prawdziwe emocje w tych narciarskich skokach. Takie chyba po igrzyskach i mistrzostwach świata najpoważniejsze, bo zmagania w turnieju czterech skoczni. O tym zbliżającym się turnieju i o tych dawnych opowiada Kuba Niziński. Odkąd pamiętam, w okresie świąteczno-noworocznym to właśnie turniej czterech skoczni był sportowym wydarzeniem numer jeden. I mimo, że na skoczniach dominowali Jens Weissflog i Matti Nykänen, z wielką nadzieją czekaliśmy na kolejne próby biało-czerwonych, które raz kończyły się umiarkowanym zadowoleniem, innym razem zupełnym rozczarowaniem. Aż do momentu eksplozji talentu Adama Małysza. Przepięknie, przepięknie, fantastycznie! Nie ma równych sobie w tej chwili skoczków na świecie Adam Małysz. No wspaniale! Cóż za zwycięstwo tutaj w Innsbrucku! Po zwycięstwie w 2001 roku, dwa lata później Małysz był trzeci, a na kolejne podium polskiego skoczka w klasyfikacji generalnej turnieju musieliśmy czekać aż do stycznia tego roku. Kamil, masz przejść do historii, wszyscy na to czekamy, dołączyć do największych, mieć wielkiego szlema, bardzo spokojnie, leć, leć, leć, leci, zrobi to! Zrobił! Fenomenalny skok Kamila Stocha, fenomenalny! Jakby tego było mało, walkę na drugim miejscu skończył Piotr Żyła, czwarty był Maciej Kot. Po tej dominacji, co zrozumiałe, teraz apetyty są ogromne. A jednym z faworytów do kolejnej wygranej jest oczywiście nasz dwukrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. Choć on sam do tego podchodzi z dużym spokojem. To, że wygrałem w zeszłym roku, no to wiadomo, że ktoś będzie na mnie liczył, że nie wiem, ktoś będzie mnie stawiał w jakiejś roli, może nie faworyta, ale kogoś, pretendenta do zajęcia dobrego miejsca, ale też z drugiej strony mam takie poczucie, że już coś osiągnąłem i teraz nic nie muszę nikomu nic udowadniać, ani też samemu sobie przede wszystkim. No i staram się po prostu patrzeć na to ze spokojem i niech inni się po prostu teraz szarpią i męczą. W coraz lepszej formie jest też Maciej Kot, który podkreśla, że treningi w Zakopanem dały mu spokój. Udało się to zrobić w Zakopanem, z jednej strony dlatego, że pobyłem chwilę w domu i to jest takie miejsce, gdzie szybko ładuję baterię i rzeczywiście mam taki spokój i przede wszystkim mentalnie odpoczywam. Po drugie dlatego, że mieliśmy bardzo dobre warunki do treningów, mogliśmy oddać troszkę spokojnych skoków i parę dobrych, równych skoków przywróciło mi pewność siebie, przywróciło mi taką wiarę i właśnie dało spokój, że jestem cały czas dobrze przygotowany i mogę walczyć. Ze względu na igrzyska będzie to turniej wyjątkowy. Na kilka tygodni przed walką o medale skoczkowie będą musieli pokazać już, na co ich stać. Jednak do wszystkiego trzeba będzie podejść bardzo spokojnie, podkreśla zwycięzca letniej Grand Prix Dawid Kubacki. Nastawienie jest bardzo normalne. Cały czas koncentracja nad swoimi celami do zrobienia, do wykonania na skoczni, nad tymi zadaniami. Jeżeli chodzi o same cele, no to tak naprawdę dobre skoki, bo tutaj jakichś takich celów konkretnie wynikowych sobie nie stawiam. Tylko wiem, że jeżeli wykonam to, co mam do wykonania na skoczni, to również z wyniku będę zadowolony. W niemieckiej części turnieju, czyli podczas dwóch pierwszych konkursów, reprezentacja Polski będzie się składać z 6 zawodników. Kamila Stocha, Piotra Żyły, Macieja Kota, Stefana Huli, Dawida Kubackiego i Jakuba Wolnego. W Innsbrucku do grupy ma dołączyć lider Pucharu Kontynentalnego, 17-letni siostrzeniec Adama Małysza, Tomasz Pilch. Pierwszy konkurs w Oberstdorfie już w sobotę. Potem w Garmisch-Partenkirchen w nowy rok. Konkurs w Innsbrucku zaplanowano na przyszły czwartek, a wszystko jasne będzie w Bischofshofen w Święto Trzech Króli. Mówił Kuba Niziński. Czyli jak zwykle w Bischofshofen wszystko się wyjaśni. Przypominam, że w zeszłym roku wygrał Kamil Stoch, drugi był Piotr Żyła, a Maciej Kot czwarty i tylko dlatego, że źle zmierzono skok Daniela Andre Tandego. Gdyby dobrze zmierzono, to mielibyśmy 3 Polaków na podium w klasyfikacji generalnej turnieju 4 skoczni. Czyli trochę szczęścia też trzeba mieć. Szkoda, że nasi nie zdążyli złożyć protestu, bo po prostu nie wszyscy się zorientowali, jak to było. Tak to bywa w skokach. Trzeba trzymać rękę na pulsie. A teraz I don't wanna fight, ale zupełnie nie o to chodziło w całej sytuacji z Joanną Jędrzejczyk. Rozmowa z naszą wojowniczką już za moment. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. No a teraz przeniesiemy się co ocean, a trochę w okolice Olsztyna. Będzie o walce. To na początku... Poczekaj, to dziwne przenosiny za ocean i w okolice Olsztyna. Najpierw mentalnie i myślami wrócimy do tego, co działo się za oceanem. Aha. A będziemy za chwilę w okolicach Olsztyna. Dobra. Na początku listopada pierwsza porażka w zawodowej karierze MMA. Do tego utrata pasa mistrzowskiego UFC, który należał do niej przez 2 lata. Pochodzi o amerykański sen Joanny Jędrzejczyk, który został właśnie w listopadzie brutalnie przerwany, ale jak zapowiada, była w tej chwili mistrzyni, szybko wróci na tron i odzyska pas. Jak na razie Joanna wróciła do Polski, tu ładuje akumulatory w swoich rodzinnych stronach, w świątecznej atmosferze, a jak czuje się po pierwszej porażce, to naprawdę nie była chyba łatwa rozmowa. O to pytał m.in. Adam Malecki. Czuję się dobrze, pełna energii, także wszystko jak najbardziej pozytywnie. Ten początek listopada, gdzieś tam ci się kręci w głowie ta porażka z Rose Namajunas, czy ty po prostu gdzieś to wyrzuciłaś i Malecki, nie zadawaj tego pytania. Malecki, nie zadawaj tego pytania, a tak naprawdę stronę tej historii przewróciłam już tej samej nocy. To było zaraz po walce. Ja mam naprawdę wspaniały sztab trenerski. Przygotowywałam się długich, ciężkich 13 tygodni do tego pojedynku i ja nadal wierzę w to, że ja ten pojedynek mogłam wygrać i miałam wygrać, chociaż sport indywidualny jest o tyle trudniejszy, że wszystko, czy to jest zwycięstwo, czy to jest właśnie przegrana i jest nauka, czy wszystko, co się dzieje wokół, spada na tego sportowca i tak się też stało ze mną, ale ja myślę, że stan mojego zdrowia nie pozwolił mi na walkę, na pełne konkurowanie z Rose Namajunas 4 listopada w Madison Square Garden. Ja zrobiłam tą wagę, wyszłam do tego pojedynku. Całe szczęście, że nie przepłaciłam zdrowiem czy życiem nawet, ale ja chciałam dać fanom to, po co przylecieli właśnie do Stanów Zjednoczonych, czy milionom fanów przed telewizorami. To, co się wydarzyło w nocy przed walką i w nocy w trakcie walki, to się nie powinno zdarzyć. To ktoś popełnił błąd i to nie byłam ja, ani mój sztab trenerski. To był sztab medyczny i po prostu mój układ nerwowy, tak samo głowa, nie zdążyły się zregenerować i odpowiednio nawodnić, aby konkurować w oktagonie. A kto nie miał styczności ze zbijaniem wagi, to takie osoby naprawdę nie wiedzą, jak to się odbija na zdrowiu czy na tym samopoczuciu i no niestety sportowo nie mogę się obronić. Zabrzmiało to dramatycznie, że chodziłaś po takiej granicy. Powiedz, co oznacza takie zbijanie wagi i z czym musiałaś się zmierzyć, z czym to się wiązało, jakieś gorące kąpiele? Moja waga była dość niska i to nie było tak, że my zostawiliśmy dość dużo kilogramów na ostatnie dni. Waga zamiast spadać w pewnym momencie mi podskoczyła i przez 3 dni nie mogliśmy zbić durnego kilograma i zamiast mieć 3 kilogramy do zbicia, ja miałam 7,5, ale to była dramatyczna walka. Normalnie musiałam się zmierzyć 4 sesjami na Orbitreku, które trwały 45 minut. Później była sesja na tarczach z moim trenerem, już ta waga nie schodziła i później zamiast odbyć 4 sesje po 15 minut w wannie z ciepłą wodą i epsonową solą, ja zrobiłam tych wanien ponad 10. Przez 14 godzin zbijałam tą wagę, także mój organizm był wycieńczony, ale ja tą wagę zrobiłam i ja mojej lekarz powtarzałam, proszę doprowadź mnie do tej wagi. Ja myślę, że ona do końca sama w to nie wierzyła, ale wyszłam do tej walki głową, a niestety moje ciało nie zadanowało za moimi myślami. Ja gdzieś na początku walki czułam, że ja nie mogłam złapać odpowiedniego dystansu. Ja myślałam, że ja trzymałam ręce wysoko, że ja się poruszałam. To był najlepszy kamp i najlepsze przygotowania w moim życiu, a niestety mój układ nerwowy nie zdążył się zregenerować. Czułam straszne mrowienie w nogach, a to była tylko oznaka, że i gdzieś po prostu nie było tego przewodzenia, jak ja to mówię, między moimi myślami a ciałem. Było to wszystko bardzo zwolnione. Te ciosy Rose na Majunas nie były nawet mocne, ale biła w punkt i odcięło mi ten błędnik i zostałam znokautowana. I walka trwała 3 minuty. Ja tak naprawdę, dla mnie to było to jak ułamek sekundy. Zobaczymy cię w oktagonie na pewno w walce o pas. No nie wiadomo, czy to będzie Rose Namajunas, ale ty będziesz walczyć o pas. I mam to zapewnione. Ja nie broniłam tego tytułu mistrzowskiego raz, czy dwa razy, czy trzy. To było 5 udanych obron. Ja stanęłam do 6 obrony tytułu mistrzowskiego. To było 7 walk o pas mistrzowski UFC, największej organizacji MMA na świecie. Także dla mnie to nie jest ważne, kto będzie posiadaczką tytułu mistrzowskiego, który ja dzierżyłam przez 2 lata i 8 miesięcy. Teraz spędzam czas w Polsce, łapię dobrą energię, także do końca stycznia jestem w Polsce. Początek lutego wracam do Stanów Zjednoczonych, gdzie zacznę przygotowania z moimi trenerami i wtedy potrzebuję minimum 3 miesięcy, aby stanąć w pełni sił w oktagonie UFC. A ja się cieszę, że ja mogę śmiało mówić ludziom, którzy są ze mną, nie tylko o swoich sukcesach i o byciu na topie, ale o tym, jak się doznaje jakiegoś tam upadku. Ja mnie to tylko wzmocniło i jestem teraz kompletnym sportowcem. Drugi dzień świąt. Powiedz, jak te święta u Ciebie w domu wyglądają? O, święta bardzo rodzinnie. Już gdzieś dwa weekendy spędziłam z siostrami, pomagając rodzicom sprzątać dom. Ja myłam okna. Ja w ogóle lubię rzeczy z myciem. Ja, gdy jestem gdzieś zestresowana bądź zdenerwowana, ja lubię zmywać naczynia, nie lubię prasowania. No, święta przede wszystkim rodzinnie. Zrać jeszcze, co tam na stole się będzie działo i na co będziesz z przyjemnością patrzeć i na co już czekasz? Pierogi. Moje mamy te świąteczne są naprawdę wyjątkowe. Łazanki. Ja kiedyś nie byłam rybna, a teraz lubię poskuwać rybkę, także nie mogę się doczekać. U nas zawsze święta są bardzo tradycyjne, religijne i bardzo rodzinne, także będzie na pewno minimum 12 potraw i mama nie odpuści, jak nie spróbujemy każdej z tych potraw. No i kolędy będą. Ojejku, ja nie potrafię śpiewać. To jeszcze możemy zdradzić na sam koniec. Będziesz niosła znicz olimpijski podczas igrzysk w Pjongczangu. Wow, właśnie się wzruszyłam. No tak, ogromne wyróżnienie. No, MKOL zadecydował, że to ja jako reprezentantka mieszanych sztuk walk będę brała udział w sztafecie i będę biegła ze zniczem olimpijskim. No to ogromne wyróżnienie. Wiadomo, MMA daleko jest do bycia dyscypliną olimpijską, ale to jest ogromnym wyróżnieniem dla mnie, że będę mogła reprezentować nasz kraj na tak ogromnej arenie międzynarodowej, dlatego bardzo się z tego powodu cieszę. Asiu, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. To ja dziękuję, wesołych świąt dla wszystkich słuchaczy Radia Trójka, pogodnych, spokojnych i odpoczywajmy, bo zawsze jest gonitwa przed świętami, a to jest czas, aby właśnie w Wigilię i w te dwa dni świąteczne troszeczkę odpocząć. Także trzymam kciuki za wszystkich pracoholików, takich jak ja, abyśmy zwolnili i odpoczęli. No więc tak, najpierw komuś przyleje nieposłusznemu, a potem dla uspokojenia się pozmywa. Tak też może być. Pozdrowienia świąteczne dla panów redaktorów Tomasza i Michała. No i podziękowania za dzisiejszą audycję, bo nic nie działa bardziej motywująco do oderwania się od świątecznego stołu niż tematyka sportowa. Mnie się udało. Dziękuję, pozdrawiam. Stay. 18.30 tu trzecia strona medalu w Trójce. Wiem, że chcesz powiedzieć o Dakarze, tylko ja szybko wtrącę, że kolejny mecz Premier League się zaczyna. Łukasz Fabiański wyszedł właśnie na boisko, dlatego że Liverpool gra na własnym stadionie ze Swansea. Więc należy się spodziewać, że Łukasz Fabiański będzie miał pełne ręce roboty. Tak jest. 22 i 7 trójek. Również można dzwonić w sprawie Premier League, można dzwonić w sprawie Dakaru, w sprawie przyszłości Joanny Jędrzejczyk, w każdej sportowej sprawie. No właśnie, 6 grudnia mówiłeś, tak? Końcówka turnieju czterech skoczni. 6 stycznia, Święto Trzech Króli. Oczywiście, 6 stycznia. A mogę opowiedzieć przy okazji, że to jest dosyć śmieszny konkurs, dlatego że Austriacy mają wtedy wolne, a skocznia w Bischofshofen jest tak usytuowana, że trzeba podejść pod takie dosyć strome podejście. Naprawdę jest strome. Jak napada śniegu, to jest bardzo ślisko, a że Austriacy raczą się na potęgę grzanym winem i nie tylko... Już się dobrze zapowiada. Połowa z nich nie dochodzi do tej skoczni i zalega gdzieś tam po drodze, bo naprawdę trzeba się namęczyć, żeby tam dotrzeć. Można powiedzieć, że połowa z nich też nie dojeżdża do mety Dakaru, bo też 6 stycznia w Limie rozpocznie się Dakar. Po kilku latach wraca Peru ze swoimi strasznymi piachami. W ogóle 40. edycja Dakaru, 10. w Ameryce Południowej. Będzie ciekawie. No a kto lepiej opowie o Dakarze, jak nie Krzysztof Hołowczyc? Wszyscy mówią, że to ma być piaskowy rajd. W tamtym roku były narzekania, że więcej było błota niż piasku. I rzeczywiście tak było, bo miałem okazję z moimi przyjaciółmi sportowymi z Dakaru rozmawiać i wszyscy mówili, było za zimno, to nie był Dakar. To był taki rajd błotny. Myślę, że Peru da w kość. To są krótkie, inne wydmy, dosyć sypkie, ciężko się przez nie jedzie. Także to będzie ciekawa rywalizacja, jak sobie Peugeoty poradzą. Peugeot jest świetny na dziurach. Ciągle przewaga techniczna samochodów buggy jest. Co prawda, te 3 centymetry skoku, który dołożono do czterołapów do tych samochodów jak Mini czy Toyota, no pozwoli zbliżyć się na dziurach do buggy, ale to jest ciągle jednak inna prędkość. Myślę, że na piasku może być różnie i tu bardzo nowa opona, lepsza opona. Na tej oponie wszyscy się bezpieczniej czują. Ona jest taka też bardziej uniwersalna, także no dużo niewiadomych, dużo pytań i wiem, że wydmy zawsze stanowiły no ten moment, kiedy weryfikowało się wszystko i na początku rajdu te parę dni, które no według mnie już ustawią stawkę do końca rajdu. A ta końcówka nawigacyjnie może być trudna w Argentynie? Może coś jeszcze pomieszać? Argentyna to zawsze cudowne miejsce. Ja bardzo lubię Argentynę i już z czasów WRC, kiedy jeździliśmy po odcinkach specjalnych, które miejscami są wykorzystywane przez Dakar. Tam dobre wyniki miałeś, o ile pamiętam, w Argentynie. Bywało, tak, tak. No, wygrałem Moes, który jest jednym z najbardziej piekielnych uznawanych, tą słynną Fiambale, na której poległo wielu zawodników, z Lebem włącznie. I myślę, że Argentyna jest dla mnie już tym miejscem, kiedy jest oddech. Już wracam, już jest blisko. Czy początku, bo często zaczynaliśmy też od odcinków argentyńskich. Zawsze końcówka rajdu, stawka jest poukładana, wszyscy się pilnują. To już jest zupełnie inny rajd. Początek, wydmy, tam się będzie działo. Te wydmy w Peru są takie i małe, i duże. Wredne, są wredne. Jest bardzo ciężko po nich jechać. Jest wiele miejsc, gdzie ci się wydaje, że już wyszedłeś na płaskie, jak to mówimy, a tu bum i zakopany. I zaczyna się szukanie twardego, szukanie przyczepności, podnośniki, sandplate'y. No wojna. Wojna. Jak stajesz samochodem, czujesz, że przegrywasz. No to jest straszne uczucie. Ta nowa opona, nowy ten skok zawieszenia, nowe Mini i Kuba Przygoński. No będę trzymał kciuki za Kubę, bo rzeczywiście wyraźnie widać postęp. Kuba jedzie coraz szybciej, coraz pewniej. Te długie rajdy, które w tym roku przejechał, są na liczniku jego. Wierzę, że będzie twardym przeciwnikiem. Myślę, że te nowe Mini też daje szansę na odnalezienie się w samej czołówce. No w końcu będzie parę Toyot, parę Mini i Peugeoty. Cała reszta to niestety samochody z innej ligi. Także dysponuje świetnym sprzętem. Mam wrażenie, że może to być dobry wynik. Bardzo bym tego chciał. Ogo ci się rozpala, jak mówisz o tym Dakarze. No właśnie. No wiesz, on ciągnie wilka do lasu i cały czas drapieżnik nie może wytrzymać bez tego, żeby nie zapolować. I gdzieś tam podświadomości czuję, że ciągle mogę, bo jadę sobie na Baję Poland i widzę, że jestem szybki, że wszystko działa, że jednak potrafię tym samochodem się poruszać, ale mam świadomość, że to nie jest tylko kwestia moich chęci i takiego prostego wyliczania. Ten jedzie, ten wygrywa, ten przegrywa. Nie. Chciałbym stanąć na starcie Dakaru, jeżeli w ogóle stanę, ze świadomością, że jestem przygotowany na walkę o zwycięstwo. Nie na zwycięstwo, bo wiem już, że Dakar może mieć wszystko perfekcyjne. Sprzęt, pilota, wszystko zadziałało, a jedna rurka, już to ćwiczyłem, pęka i ty pękasz. I zostajesz, nie wiem, tam siódmy, ósmy, dziesiąty, już nie pamiętam. To chyba było wtedy siódme miejsce, skończyliśmy. Wydawać się mogło, że wspaniałe, ale prowadziłem wtedy Dakar, kiedy ta rurka pękła i to było szaleństwo z punktu widzenia i kibiców i nasze. No, wiedziałem, że Peter Hansel jest w super formie i właśnie dojeżdżaliśmy do Wydm w Peru i że tam będzie ciężko. No taki jest Dakar. Ilość odpowiednia treningu, dobry sprzęt, ciągle jestem blisko z X-Raidem, także mogę wsiąść w mini w każdej chwili, ale też muszę mieć budżet, muszę zorganizować sobie całą sesję przygotowawczą, także muszę mieć dobrych sponsorów. To nie jest tak, że ja sobie pstryknę palcem i mówię, fajnie, jadę. Do tego są potrzebne jeszcze duże pieniądze. No i co, pojedzie jeszcze kiedyś? Wiesz, bardzo by chciał chyba, złożył kiedyś obietnicę, że już nie pojedzie, ale myślę, że jak tam w domu patrzą na jego męczarnie około dakarowe, to może jeszcze. Może, może na ciężarówce w takim razie, skoro nie. Nie, no chodzi chyba raczej samochodem. O nieobecność w domu, więc czy ciężarówką, czy. Ale mam nadzieję, że pojedzie zawsze. Fajnie. No dobrze, zmiana wyniku. Już? Tak, na stadionie Liverpoolu, ale zobacz jaka piękna bramka z 25 metrów prosto w okienko. Łukasz Fabiański nie miał nic do powiedzenia. Liverpool prowadzi ze Swansea 1-0. Taki lonely boy tam się zrobił Łukasz Fabiański na tej bramce. We'll be right back. Dobry wieczór. Ja tylko chciałem pozdrowić wszystkich, którzy już zaczęli palić świąteczne kalorie. To chyba się ktoś zasapał, bo się urwało gdzieś zdanie, ale pozdrawiamy. Zobacz, ile ruszyliśmy słuchaczy do tego, żeby się czymś zajęli tak aktywnie. Fajnie, ciekawe, czy ten pan dobiegł tam, gdzie miał dobiec. Może jeszcze się odezwie, bo pewnie biega i nas słucha. Ale nie wiem, czy pamiętasz, na początku audycji zastanawialiśmy się, jak było z prezentem świątecznym dla Maćka Kota. Chciałbym znaleźć gitarę, bo to jest nowe postanowienie, żeby nauczyć się grać na gitarze. No i to sprawdziłem. Wie, że... Tak, napisał. Wiesz, że znalazł? Wesołych świąt dostałem, trochę się uczę. Czyli, że się udało. No, miejmy nadzieję, że to gitara. No gitara. No dlaczego nie gitara? No mógł dostać na przykład, no nie wiem co. No nie, no dostał gitarę, no właśnie. A napisał, że dostał gitarę? No tak, no przecież próbuję ci to właśnie jakoś przekazać. Nie wiem, czy elektryczną, czy akustyczną, ale do tego jeszcze dojdziemy. Muzycznie zazwyczaj spędza się święta przy okazji NBA, bo NBA tak nierozerwalnie włączy się. Nie łapię gitarę. Czego nie łapiesz? No, że gitarę dostał. No to nie powiedziałeś, mówię, że dostał gitarę. No, a właśnie mówię, że dostał. No dobra, dostał gitarę. No to jeszcze raz w takim razie przenosimy się ze skoczni i zbiegania do Stanów Zjednoczonych. Jeszcze raz, nie przez Olsztyn. Obiecaliśmy, że opowiemy trochę o NBA i o NFL, dlatego że przy okazji świąt Bożego Narodzenia wolnego nie mają właśnie ani koszykarze, ani futboliści amerykańscy. Co ciekawe, jak się okaże później, wolne mają hokeiści, NHL. Zupełnie nie wiadomo dlaczego, ale tak po prostu jest. A zatem, co się działo w tych ligach zawodowych w Stanach Zjednoczonych, sprawdza Jan Pachlowski. Zawodowi koszykarze oraz futboliści amerykańscy to podczas świąt jedni z najbardziej zapracowanych Amerykanów. Jeżeli chodzi o futbolistów, to gdyby święta Bożego Narodzenia wypadały w środku tygodnia, to dostaliby wolno od trenera. W tegorocznym przypadku, gdy jest to niedziela i poniedziałek, to bez względu na ten wyjątkowy czas, mecze są rozgrywane. Specjalnie dla trzeciej strony medalu mówi Łukasz Dudka, dziennikarz z Chicago, znawca i pasjonat tej dyscypliny sportu. Tradycyjnie Liga NFL odpuszcza swoim zawodnikom w święta Bożego Narodzenia i pozostawia ten świąteczny okres, te dwa świąteczne dni, jako taką wyłączną domenę dla Ligi NBA. Futbol tak bardzo fajnie wpasowuje się w tą sportową, bożonarodzeniową mapę w Stanach Zjednoczonych. W przypadku futbolistów tak samo będzie w najbliższy weekend, w czasie sylwestrowo-noworocznym. Wtedy będzie rozgrywana ostatnia kolejka sezonu zasadniczego NFL. Futboliści National Football League nie poświętują sobie zbytnio w Sylwestra. Wszystkie drużyny będą grały. Jeżeli grasz w NFL, to raczej w tym roku musisz zapomnieć o imprezie sylwestrowej. Mecze, które odbywają się w święta, gromadzą w Stanach Zjednoczonych przed telewizorami miliony widzów. Świąteczny poniedziałek zdominowała NBA. Rozegrano 5 spotkań. Marcina Gortata, jedynego Polaka grającego w najlepszej koszykarskiej lidze świata, zapytaliśmy, czy jego zdaniem to rozsądne podejście, że zawodnicy nie mają czasu na odpoczynek. Płacą nam za to dużo pieniędzy, nie da się ukryć i no, jest to nasza troszkę rola, żeby grać w święta w dni, kiedy wszyscy odpoczywają. Mecze w święta są troszkę wcześniej, druga, trzecia w południe, dlatego no, jest taka normalność dla nas. Aczkolwiek jest nas również dla nas miło zagrać w takim meczu, ponieważ później możemy wrócić do domu, usiąść do kolacji i oglądać jakiś inny mecz NBA w telewizji. Washington Wizards zaliczyli świąteczną wygraną, a Marcin Gortat sprawił sobie miły prezent pod choinkę. Polak zaliczył double-double, miał 10 zbiórek oraz zdobył 11 punktów. Do tego dołożył 2 asysty. Czarodzieje pokonali czołowy zespół ligi Boston Celtics 111-103. W konferencji wschodniej Wizards aktualnie zajmują 6. lokatę. W święta Bożego Narodzenia władze ligi tradycyjnie już konstruują tak terminarz, aby doszło do potyczki, która jest powtórką ostatniego finału. Rozgrywana jest ona w środku dnia, w czasie największej oglądalności. Pojedynek Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers nie rozczarował. Bojownicy, obrońcy tytułu, ostatecznie wygrali 99-92, choć w samej końcówce był jeszcze remis 92-92. To było dobre widowisko. Oba zespoły stanęły na wysokości zadania. O wygranej gospodarzy zdecydowały 3 punkty Klaya Thompsona w ostatnich sekundach. Podsumował najlepszy zawodnik Cleveland, LeBron James. Paradoksalnie w święta najbardziej uprzywilejowani są przedstawiciele sportu zimowego. Hokeiści Ligi NHL w USA w Boże Narodzenie mają wolne. Świątecznie pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. No to jeszcze tak króciutko, żeby uzupełnić. Klay Thompson rzeczywiście trafił przepięknie, ale sędziowie się nie popisali, bo LeBron James ewidentnie był faulowany w decydujących akcjach przez Kevina Duranta, a te faule nie zostały odgwizdane. W związku z tym no, został taki trochę niesmak po tym meczu mistrzów z wicemistrzami. Tak czy inaczej, Golden State wygrali to spotkanie. Tomek, chciałeś coś dodać? Nie, już wybiegam w przyszłość, patrzę, co się działo w europejskich ligach. No i rzeczywiście było parę takich potyczek, gdzie grał mistrz z wicemistrzem. Za 12 minut godzina 19. Powoli przechodzimy do przeglądu europejskich lig piłkarskich. Na początek Hiszpanii, to właśnie tam między innymi było, miał miejsce taki mecz, w którym mistrz grał z wicemistrzem. No wiadomo, 23 grudnia spotkanie oczekiwane w całej Europie. Real Madryt przegrywa z Barceloną 0-3. To był ich najlepszy rok pod względem zdobytych tytułów, ale nie mogli zakończyć go w gorszy sposób. Tak podsumował El Clasico komentator sportowego Asa. Madryt oddał ligę, obwieściła po meczu sportowa Marka. Tych, którzy uważają, że Real nie ma szansy, by wspiąć się na szczyt tabeli, pocieszał kapitan drużyny Sergio Ramos. To prawda, że jesteśmy trochę daleko, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Naszym obowiązkiem jest walczyć i taki jest nasz cel. Wychodzący ze stadionu kibice Realu nie mieli wątpliwości, kto zawinił. Winny jest Zidane. Zostawił na ławce rezerwowych najlepszych Isca i Asensia, a wypuścił Benzema. Trener przyznał po meczu, że nie jest mu łatwo. Czuję się źle, przyznaję. Zaczęliśmy dobrze pierwszą połowę, ale potem sytuacja się zmieniła. To porażka, która bardzo boli. Ernesto Valverde nie ukrywał, że cieszy się z rezultatu, ale nie uważał, że Barca ma już w kieszeni połowę ligi. Nie skończyliśmy nawet pierwszego okrążenia. Zostały jeszcze dwie kolejki, a potem wiele trudnych spotkań. Prowadzimy, to prawda. Mamy trochę zapasu, ale to wciąż za mało. A my przypomnijmy, że pierwsza w tabeli Barca ma 45 punktów, Atletico Madryt 36, Valencia 34, a Real Madryt 31 punktów. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ciekawa kolejka, wygrała prowadząca Barcelona, ale drugie Atletico przegrało, trzecia Valencia przegrała, czwarty Real Madryt przegrał. 11 punktów nigdy nie odrobił Real do Barcelony w tym miejscu sezonu, a teraz jest 14 punktów, ale więc moim zdaniem ale ale to też nie będzie taki łatwy mecz. A we Włoszech wszyscy emocjonowali się spotkaniem Juve-Roma. Okazało się, że bohaterem tego spotkania został Wojciech Szczęsny. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Włoscy fachowcy zgodnie twierdzą, że w Turynie wygrał lepszy, ale paradoksalnie tylko dzięki trzem natchnionym interwencjom polskiego bramkarza, który pod koniec meczu wyszedł zwycięsko z pojedynku sam na sam z Szikiem. Zaraz po meczu trener Massimiliano Allegri powiedział: szczęsny to wielki bramkarz. Mamy świetnych bramkarzy. Jeden, który na stałe wszedł do historii futbolu i drugi, który jest przyszłością Juventusu. Bardzo mnie to cieszy. Futuro della Juventus, sono molto contento. Gazeta dello Sport uznała Szczęsnego najlepszym piłkarzem na boisku. Podobnie Corriere della Sera, zwracając uwagę na wszechstronność polskiego bramkarza, który broni świetnie, a w dodatku z równie dobrym skutkiem używa rąk do gry na fortepianie. Mecz się włoskim fachowcom bardzo podobał. Podkreślają, że było w nim wszystko. Znakomite tempo, strzały, poprzeczki i interwencje bramkarzy. Fabio Capello ocenił, że Juventus wygrał, bo obiektywnie posiada lepszych piłkarzy, jest drużyną wyważoną, świetnie zorganizowaną przez trenera, ale przede wszystkim zespołem, który łączy duch walki i poświęcenia. Wiele komentarzy wzbudza to, że kreowany na następcę Messiego Paolo Dybala spędził cały mecz na ławce rezerwowych. Trener Allegri tłumaczył, że w przyjętym systemie 4-4-3 Dybala mógłby grać wyłącznie na pozycji Higuaina, który aktualnie jest w lepszej formie. Włoskie media podkreślają, że Juve najwyraźniej ma kryzys poza sobą i jest znów drużyną bardzo trudną do pokonania. Juve ze stali, Juve z żelaza – to tytuły włoskiej prasy. Kilka godzin wcześniej w Neapolu lider tabeli pokonał Sampdorię 3-2. Decydującą bramkę strzelił Marek Hamzik i na liście najlepszych snajperów Napoli w historii ze 116 trafieniami wyprzedził samego Maradonę. W Sampdorii od pierwszej minuty nieźle grał Bartosz Bereszyński. Wracający do zdrowia po kontuzji Karol Linety co prawda nie grał, ale był na ławce rezerwowych. W ostatnim kwadransie znów na boisku pojawił się Dawid Kownacki. W Napoli Piotr Zieliński w 70 minucie zastąpił Hamzika. Gazeta dello Sport podkreśla, że Polak grał bardzo ofiarnie, gdy zespołowi przyszło ostatnie 15 minut grać w dziesiątkę. Natomiast po porażce Milanu z Atalantą 0-2 i to na San Siro, włoski futbolowy guru Mario Sconcerti napisał w Corriere della Sera, że wszyscy z nowym trenerem Gattuso na czele szukają czegoś, czego ta drużyna nie ma. Serca do gry. Inter też przegrał z Sassuolo 0-1. W tabeli po 18 kolejkach prowadzi Napoli, wyprzedza Juventus o 1 punkt i Inter o 5. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. We Włoszech trwa walka o tytuł mistrzowski. W Anglii mamy wrażenie, że wszystko już załatwione. Gerrard! Na wyspach Boxing Day, czyli Dzień Pudełek. W swoim pudełku pan... Harry Kane znalazł hat-tricka, 8 w tym sezonie. Lawinowe ataki Spurs zakończyły się pogromem Southampton 5-1. To 37 bramka Kane'a w tym sezonie, a w tym roku piłkarz odebrał jeszcze drugi prezent. The 22 lata, tyle wytrzymał rekord Alana Shearera, rekord największej liczby goli strzelonej na przestrzeni roku kalendarzowego. Kane pobił ten rekord, pomimo że rozegrał od Shearera o 6 spotkań mniej niż legendarny piłkarz w 1995 roku. A to nie koniec. 24-latek zdobył w tym sezonie więcej bramek niż West Brom, Swansea, Palace, Brighton i Huddersfield. Mało tego, kolejny rekord wisi w powietrzu. Obecnie Kane'a dzieli jedna bramka od wyrównania klubowego rekordu wszechczasów. Mr. Terry Sheringham strzelił w lidze dla Spurs 96 bramek. To był jeden z największych napastników. Liczba goli, jakie zdobył w karierze, jest nie do ogarnięcia. Nie zawsze miło jest być do niego porównywanym. Jasne, bicie takiego rekordu to wspaniałe uczucie. Po słabym występie z City, przypomnijmy, Lanie 1-4, Spurs odzyskują wigor. Czujemy się teraz dobrze. Mieliśmy słabszy moment, szczególnie na wyjeździe. Najpierw zwycięstwo w Burnley, a teraz taki triumf w ostatnim meczu roku. To podbija naszą pewność siebie. Wkraczamy w nowy z odzyskaną wiarą i z zamiarem wygrania tego, co tylko się da. Panowie, co z waszymi celownikami? Takie pytanie, choć pewnie w formie bardziej dosadnej, musiał zadawać trener Chelsea swoim piłkarzom po bezbramkowym remisie z Evertonem. Przed dzisiejszym pojedynkiem z Brighton Antonio Conte postanowił to naprawić, zmieniając w porównaniu do meczu na Goodison Park 3 piłkarzy w wyjściowym składzie. Impasę strzelecki przełamać miał wracający po przymusowej przerwie za kartki Alvaro Morata. Efekt? Jest. To Hiszpan otwiera wynik po przerwie. Swoją bramkę dorzuca Alonso, no i kończy się na 2-0. A skoro już mówimy o powrotach, powrócił Mr. Ibrahimowicz, kontuzję wreszcie miał za sobą, no i w meczu z Burnley wspomógł Romelu Lukaku. A raczej próbował wspomóc, bo Burnley w drugiej minucie wcisnęło rywalom gola, by potem nie oglądać się już za siebie. To nie Ibra,